ولله ما Oh, الله الله الله الله الله

انت جناد الله بقراراتك يا طنطاوي. Thank you. الله الله الله الله